Tenia poques ganes de sortir de casa. Sí, duia massa temps sense sortir-ne. Amb un calendari a les mans, un pijama greixós que contenia 90 quilos de cos humà, ja hi ha davant d'una televisió en parabòlica. Uns ulls acostumats a la foscor i als llums elèctrics la seguien guiats per un dit arronsat i boterut els dies del mes de desembre. Any rere any, l'autorreclusió agafava cos. La idea de no sortir al carrer s'engreixava molt de pressa. La panxassa plena de justificacions i prejudicis només creixia. Moure's era una excepció, girar el cap un anacronisme. Moure el dit pels dies del mes de desembre gairebé un caprici, una concessió a la mica de voluntat que encara contenia el cervell de la Nelly. La noció del temps s'anava perdent de mica en mica. Trenc d'alba, posta de sol, lluna plena, fresqueta, tardor, primeres neus, festes d'aniversari, sants, celebracions familiars. El dit passava per sobre del dia 13 i després 14. 14, 14, pensava. Avui era 14 i la reclusa nota una mínima espurneta de qui sap què al cap. Un d'aquells, per què no? Un punt arribat al qual tant és el per què de tot plegat. Pensat i fet, la Nelly aixecant-se, dutxant-se, pentinant-se, vestint-se amb roba neta i passada de moda, pintant-se els llavis, ja havia fet moltes més excepcions de les possibles. No podia tornar enrere. On deuen ser les claus? Merda. Havia demanat un taxi per telèfon i se sentia un clàxon allà fora. Nelly es mirava a la porta del carrer, del món, nerviosa. La mà s'acostava al pany. La clau es ficava dins. El canell girava. Se sentia clac. La Nelly no volia pensar. Ha posat un peu a fora. Creua una mirada amb el taxista des de l'altra banda del carrer. Ell afegeix un somriure. La Nelly s'atura, li torna. Les coses no comencen pas malament. L'exterior sembla respirable. Nelly se sent cada cop més contenta. Feia temps que no s'hi sentia tant. La porta del darrere del taxi esperava oberta. Ell la mirava fixament. S'hi dirigia en línia recta, extasiada, més enfora del món que dins. Els peus creuaven el carrer i un cotxe corria de pressa cap a un Nadal trist. El món no sabria mai res més de la Nelly i de la seva història. Abans de morir, l'ermitana de ciutat va deixar anar una mirada cap al cel. Hi havia núvols, sol, caien quatre gotes, s'hi veia un arc de Sant Martí i al cap i a la fi, tot ben normal.